prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. 31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Jednak nie szukaj pretekstu. Rzuć palenie już dziś. Wybierz Desmoxan. Lek, który nie zawiera nikotyny. Rzucanie palenia nigdy nie było prostsze. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Fory pod oczami? Przecież się wyspałam. Te spodnie są jakieś ciasne. No niemożliwe, żebym przez noc przytyła. A teraz jeszcze te buty. Nie mogły się nagle zrobić za małe. To może być spowodowane nadmiarem wody w organizmie. Sięgnij po suplement diety Hydrominum, zawierający naturalne składniki, na przykład wyciąg z ziela na Włosi, który usuwa nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry. Piątek, 15 maja. Czas na serwis Trójki. Minęła ósma. Anna Zaleśna-Sewera. Niewykluczona wymiana kandydata KO na prezydenta. Nieoficjalne doniesienia komentował w Polskim Radiu prezes PiSu. Nauka online do 7 czerwca. Ministerstwo Edukacji szykuje rozporządzenie w sprawie dalszego zawieszenia lekcji w szkołach. Specjalne listy z okazji setnych urodzin papieża Polaka napisał papież emeryt. Możliwa wymiana kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Z nieoficjalnych informacji wynika, że z kandydowania zrezygnować ma Małgorzata Kidawa-Błońska. Nowym kandydatem ma zostać Rafał Trzaskowski. Za 2 godziny zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej i ma podjąć decyzję w tej sprawie. Plany są takie, by nowy kandydat był od razu kandydatem całej KO. Z tego powodu wieczorem odbywały się intensywne konsultacje między kierownictwem Platformy a kierownictwami Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych. Wszystkim trzem ugrupowaniom znacznie bliżej do kandydatury kojarzonego z wartościami lewicowymi Rafała Trzaskowskiego niż do uznawanego za przedstawiciela konserwatywnego skrzydła PO Radosława Sikorskiego, który także jest wymieniany jako ewentualny kandydat. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że z punktu widzenia jego partii zarówno Trzaskowski, jak i Sikorski nie nadają się do pełnienia urzędu prezydenta. Doszłoby tutaj do bardzo poważnych zakłóceń, do sparaliżowania państwa i do takiego ciężkiego sparaliżowania państwa, czyli ostatniej rzeczy, której w tej chwili można sobie życzyć, jeżeli się myśli o interesie zarówno zbiorowym, jak i o interesach indywidualnych, bo to właściwie każdemu będzie szkodziło. Sam Rafał Trzaskowski, pytany przedwczoraj o kandydowanie, powiedział, że zajmuje się Warszawą i podkreślał, że Małgorzata Kidawa-Błońska nadal jest kandydatką jego ugrupowania. Z kolei Radosław Sikorski stwierdził w jednym z wywiadów, że liczy na szybkie prawybory w ciągu kilku dni. System opieki zdrowotnej w Polsce zdał egzamin, ocenił w programie Trzecim Polskiego Radia krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. Swoją rolę odegrały też wprowadzone zalecenia, m.in. noszenie maseczek, stwierdził profesor Andrzej Horban. Instytucje nie są w stanie skontrolować, no to jest kwestia zachowania naszego już i przekonania, że to, co robimy, jest słuszne, a jest słuszne. W związku z tym stare te 2 metry osławione, jednak te maski, niezależnie od dyskusji, czy one mają duży sens, czy nie mają, otóż jakiś sens mają, połączenie razem wszystkiego. Ja mówię, to mój optymizm, że jednak to działa, no pokazują statystyki. W Polsce potwierdzono dotąd 17 615 zakażeń koronawirusem, 883 osoby zmarły, ponad 6,5 tysiąca osób wyzdrowiało. Ministerstwo Edukacji planuje przedłużyć zamknięcie szkół do 7 czerwca. Szykuje rozporządzenie w tej sprawie. Nie ma jeszcze decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca, informuje rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Wszystkie dalsze decyzje dotyczące uruchomienia szkół i placówek oświatowych uzależnione są od sytuacji epidemicznej i wytycznych ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego. Na razie zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone do 24 maja, a uczniowie korzystają ze zdalnej nauki. Od 25 maja podstawówki będą mogły prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów w klasach od 1 do 3. Maturzyści i uczniowie 8 klas będą mogli skorzystać z konsultacji z nauczycielami. Pozostali uczniowie z takich konsultacji będą mogli skorzystać od 1 czerwca. Specjalne listy z okazji 100-lecia urodzin świętego Jana Pawła II napisał emerytowany papież Benedykt XVI. Zostanie on zaprezentowany o 11 w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. Dziś także premiera albumu Byłem z Wami. To wyjątkowe wydawnictwo Polskiego Radia, przygotowane specjalnie z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Stanowi wybór najważniejszych tematów poruszanych przez Jana Pawła II w homiliach oraz przez Karola Wojtyłę w poezji, mówi Grażyna Adamska z Archiwum Polskiego Radia.

Zakładam, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny. Cały czas jestem przekonany, że kandydatura prezydenta Andrzeja Dudy znajdzie uznanie w oczach Polaków i będzie mógł kontynuować swoją kadencję. Natomiast faktycznie wczoraj mogliśmy obserwować nerwowe ruchy chociażby Hanny Gronkiewicz-Waltz, która z przerażeniem myślała o tym, że nawet jeżeli by się faktycznie Rafałowi Trzaskowskiemu mogła udać wygrana w wyborach prezydenckich, że przez chwilę byłby faktycznie komisarz wyznaczony przez premiera w Warszawie. Nie wiem skąd te obawy, ale domyślam się, że wynikają z tego, że ktoś by mógł zajrzeć do spraw, które mogą być niewygodne dla Platformy Obywatelskiej. Była prezydent napisała, nie wolno oddać komisarzowi Warszawy, komisarzowi z PiS-u Warszawy, opamiętajcie się. No właśnie, co komisarz mógłby zrobić w Warszawie? Oprócz zaglądania do dokumentów? No myślę, że przede wszystkim o to chodzi, ta nerwowa reakcja. Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie związane z reprywatyzacją, bo skąd te emocje obuły prezydent Warszawy w tym zakresie. To bardzo takie niezwykłe, w sensie niespotykane dla polityka tego poziomu, że w tak emocjonalny sposób boi się takiej zwyczajnej rzeczy, w gruncie rzeczy, która pojawia się, gdy ktoś zostaje wybrany na inną funkcję. Drugi kandydat, o którym się mówi, to Radosław Sikorski. Pojawia się też nazwisko Tomasza Grodzkiego. W zależności od tego, kto to byłby, jeśli rzeczywiście zmiana nastąpiłaby, prezydent Andrzej Duda będzie musiał zmienić strategię i taktykę kampanii, dostosować się do nowych przeciwników? Prezydent Andrzej Duda prowadzi kampanię w taki sam sposób, niezależnie jakich mamy kandydatów, ponieważ po prostu ją prowadzi w taki sposób, jaki uważa słuszny, jeżeli chodzi o program wyborczy, o kontakt z ludźmi. Jest po prostu prezydentem kontynuującym swoją misję. Natomiast zastanawia mnie to, w jaki sposób podchodzi Platforma do tego, bo jeszcze kilka dni temu słyszeliśmy o tym, że rzekomo wybory korespondencyjne są ogromną groźbą zachorowań, a w tej chwili Platforma zacznie zbierać 100 tysięcy podpisów i nie wiem, czy tu zagrożenia epidemicznego już żadnego nie widzą. No to pokazuje też taką dwulicowość i nieprawdziwe stwierdzenia, które padały jeszcze kilka dni temu. W związku z tym naprawdę jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób chociażby te podpisy będą zbierane. Zmiana kandydata koalicji to właśnie, jak pan słusznie zauważa, konieczność szybkiego zebrania podpisów. Czy myśli pan, że to może też przyspieszyć pracę w Senacie? Bo przecież te podpisy będzie można dopiero, jak się formalnie wybory rozpoczną, zbierać. Mam nadzieję, że Senat bez takiej politycznej konieczności rozpatrzy ustawę szybko, ponieważ dojrzeje do takiej decyzji, że nie warto bezsensownie przytrzymywać ustawy i mrowić. Ale faktycznie pani redaktor tutaj znajduje kolejne uzasadnienie polityczne i być może to jakimś cudem przyspieszy procedowanie ustawy w Senacie, ponieważ okaże się po prostu potrzebne i wygodne dla Platformy Obywatelskiej, jeżeli oczywiście zmieni kandydata, bo ja też nie wykluczam, że dzisiaj na zarządzie Platformy Obywatelskiej mogą się różne rzeczy stać i może dojść do pewnego impasu nawet w Platformie Obywatelskiej. A kiedy Senat musiałby zwrócić do Sejmu ustawę o wyborach prezydenckich, by zdążyć ze wszystkimi terminami, by kolejne etapy procesu wyborczego nie odbywały się na łapu-capu i no, żeby wszystko zakończyło się przed upływem kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? To oczywiście zależy to od tego, w jakim terminie pani marszałek Sejmu chciałaby wyznaczyć termin wyborów prezydenckich. Tej decyzji jeszcze nie ma, ale my mówiliśmy o tym od samego początku, że najlepiej byłoby, żeby Senat w ciągu 2 tygodni maksymalnie zakończył pracę, bo to jest termin, który pozwala i rzetelnie ocenić ustawę, chociaż uważam, że jeszcze szybciej da się to zrobić, ale powiedzmy termin 2-tygodniowy byłby terminem, o którym mówią już nawet niektórzy przedstawiciele opozycji i liczę na to, że faktycznie na tym razem marszałek Senatu ten termin szybszy zastosuje po to, aby faktycznie uspokoić sytuację polityczną i żeby obywatele wiedzieli, kiedy są wybory, jak się odbywają. To wszystko jest z korzyścią dla całego procesu wyborczego oraz dla sytuacji politycznej w kraju. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na poprawki opozycji w zamian za szybsze tempo prac w Senacie, także na część tych poprawek, które zostały odrzucone w Sejmie? Jeżeli chodzi o poprawki, to my jesteśmy otwarci na wszystkie konstruktywne poprawki, które powodują, że proces wyborczy będzie sprawniej realizowany, że zabezpiecza jakieś nieprzewidziane sytuacje. W związku z tym tutaj generalnie absolutnie nie możemy odrzucać... A te poprawki, które były proponowane, to nie służyły czystości, przejrzystości i sprawności procesu wyborczego, bo została tylko, o ile pamiętam, przyjęta jedna poprawka opozycji, poprawka Lewicy dotycząca szkolenia członków komisji wyborczych zdalnego. Pani redaktor, zależy, o których poprawkach jest mowa, ponieważ tam był zgłoszony szereg poprawek. Chodziło nam o to też, aby jak najszybciej rozpocząć proces legislacyjny w Senacie. Teraz jest czas również na to, żeby te poprawki ewentualnie tam zgłosić, więc tak jak mówię, nie odrzucamy... Czyli można wrócić do tych poprawek odrzuconych? Senat ma oczywiście prawo, żeby je zgłosić i wtedy możemy również ponownie rozmawiać na temat ich przyjęcia, w związku z tym, tak jak mówię, nie odrzucamy odgórnie, nawet tych, które były zgłaszane jeszcze raz w Sejmie, można się im przyjrzeć zawsze, jeżeli by to miało wiązać się ze stabilizacją sytuacji politycznej, przyspieszeniem tej procedury w Senacie, to takiego wariantu również nie mogę odrzucić. Część opozycji chciałaby, by ustawa szczegółowo opisywała warunki sanitarno-epidemiologiczne w lokalach wyborczych. To będzie uregulowane w rozporządzeniu ministra zdrowia? To jest i wytyczne głównego inspektora sanitarnego. Ta sytuacja, żeby uregulować to wprost w ustawie, nie jest wymagana w sensie legislacyjnym, w sensie normatywnym. My zastosujemy takie wymogi sanitarne, które będą niezbędne w czasie procesu wyborczego, a nawet wymogi ponad to, co będzie pokazywała aktualna sytuacja epidemiczna, ponieważ uważamy, że nie należy ryzykować w tej sytuacji, gdy mamy jeszcze ogniska zakażeń w Polsce. W związku z tym te szczegółowe wytyczne będą przekazane i zastosowane przez samorządy, które realizują... Ale wiadomo już, jakie to mogą być wytyczne, jakie środki ostrożności będą obowiązywać zarówno w stosunku do członków komisji, jak i wyborców. Tutaj nie chcę wyprzedzać tych decyzji głównego inspektora sanitarnego czy ministra zdrowia, ale na pewno to będzie dezynfekcja, na pewno to będą środki ostrożności, jeżeli chodzi chociażby o przekazywanie długopisu, wydawanie pakietów wyborczych, zasłanianie twarzy, oddzielanie osób od siebie, kolejek odpowiednich, tak aby te odległości pomiędzy osobami, które kolejno głosują, były zachowane. Więc tego typu rzeczy, które już znamy też z życia codziennego z ostatnich tygodni, gdzie były w różnych stosowane. No właśnie, czy były analizowane dane co do zachorowań tam, gdzie niedawno przeprowadzono samorządowe wybory uzupełniające? Tam żadne negatywne skutki, z tego co pamiętam, nie były zidentyfikowane. Oczywiście mówimy o mniejszej skali, ale to też pokazuje, że ten proces wyborczy da się zorganizować w sposób bezpieczny i to urnowo, bo tak jak pani wspomniała, nie wiele może osób o tym wie, ale w kilku czy nawet kilkunastu miejscach w Polsce były przeprowadzane wybory urnowe w celu uzupełnienia organów samorządu terytorialnego. Panie ministrze, za tydzień, dwa maseczki będą nam w przestrzeni otwartej niepotrzebne? Takiej decyzji jeszcze w tej chwili nie ma, w związku z tym zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna. Jeżeli się okaże, że coraz mniej jest osób, które chorują, to trzeba będzie podejmować być może zmiany w tym obowiązku. Na razie natomiast zachęcamy do tego, żeby nadal, czy właściwie zachęcamy, to jest obowiązek, żeby te maseczki nosić po to, żebyśmy właśnie wygasili możliwie najwięcej ognisk zakażeń w kraju i żebyśmy jeszcze szybciej mogli wracać do normalnego funkcjonowania. Choć pamiętajmy o tym, że Polska o wiele szybciej odmroziła obszary gospodarki niż inne kraje w stosunku i w terminie liczonym od pierwszego dnia wykrycia choroby w kraju. A kto w jaki sposób i jak często będzie kontrolował, czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa w restauracjach, kawiarniach, salonach fryzjerskich, kosmetycznych? No tutaj będą działania inspekcji sanitarnej, przede wszystkim inspekcji sanitarnej po to, aby faktycznie te wymogi weryfikować. Inspekcja sanitarna, tak jak wcześniej, weryfikowała w restauracjach obowiązki związane z innymi przepisami przecież higieny. Tak teraz będzie też weryfikowała stan przestrzegania tych przepisów, które zostaną nałożone w nowym rozporządzeniu. A kiedy możemy spodziewać się zniesienia pozostałych ograniczeń, czy jeśli chodzi na przykład o uczelnie, dopiero nowy rok akademicki będzie się odbywał w trybie, że tak powiem, tradycyjnego nauczania? Jeżeli chodzi o szkoły wyższe, to od 25 maja już stopniowo będą wracały zajęcia dla ostatnich lat studiów oraz takie zajęcia, które nie mogą odbywać się w wersji online, czyli na przykład laboratoryjne zajęcia praktyczne, których nie da się odbyć przez internet. Czy w tym roku akademickim wrócimy już tak na pełne obroty, to jeszcze decyzja nie zapadła, ale niektóre uczelnie przedłużyły rok akademicki, na przykład do sierpnia nawet. W związku z tym nie wykluczam, że w pewnym momencie faktycznie już obostrzenia zostaną zniesione i to do decyzji uczelni będzie należało w jakiej formie wrócić już ostatecznie do dydaktyki. Natomiast wtedy te ograniczenia już odgórne nie będą obowiązywały, a decyzje będą należały do autonomii uczelni, bo uczelnie w tym zakresie mają szeroką autonomię. A króciutko, a pozostałe aktywności, pozostałe dziedziny gospodarki, życia,

może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuje suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 8.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dziś szybki szacunek PKB za pierwszy kwartał. Paweł Cymcyk z DNA Rynków mówi, że wstępny odczyt nie będzie optymistyczny. Dodaje, że w skali rok do roku nadal będzie notowany wzrost mniej więcej na poziomie 3%. Należy jednak pamiętać, podkreśla ekspert, że przez 75% pierwszego kwartału polska gospodarka działała normalnie. Niestety końcówka pierwszego kwartału znacząco wpłynęła na obniżenie się aktywności gospodarczej i stąd też już wskazanie. Kwartał do kwartału, czyli pierwszego kwartału 2020 roku do czwartego kwartału 2019 wypadnie już na minusie. Tu szacowałbym spadek rzędu mniej więcej 1,5%. Paweł Cymcyk dodaje, że to i tak optymistyczne informacje w porównaniu z tym, czego się można spodziewać po odczycie za drugi kwartał. Szacunki tych pierwszych danych odnośnie spadku aktywności gospodarczej w Polsce mniej więcej są w okolicach 4-5% spadku PKB, a pamiętajmy, że mówimy tu o spadkach, których polska gospodarka w skali kwartał do kwartału dwa razy z rzędu nie doświadczyła od dobrych 30 lat. Dane GUS-u poznamy dziś o godzinie 10. Sejm przyjął ustawę o tarczy antykryzysowej 3.0. Nowy pakiet uzupełni dotychczasowe przepisy, które mają chronić Polskę przed gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Jednym z nowych rozwiązań jest wprowadzenie specjalnej daniny na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Daninę zapłacą operatorzy internetowych platform oferujących wideo na żądanie. To m.in. HBO, Go, Ipla i Netflix. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych nadal rośnie. W ubiegłym tygodniu kolejne 2 miliony 900 tysięcy Amerykanów złożyło wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Tak wynika z najnowszego raportu Departamentu Pracy USA. Od początku epidemii koronawirusa liczba bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 36,5 miliona. Choć nowych wniosków o zasiłki przybywa wolniej niż na początku epidemii, ich liczba nadal jest ponad 10-krotnie wyższa niż przed kryzysem. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Teraz za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4 zł i 34 grosze, za euro 4 zł 56 groszy, dolar amerykański kosztuje 4 zł 22 grosze, a funt brytyjski 5 zł i 15 groszy. Za pół godziny podsumowanie najważniejszych, ale i mniej głośnych wydarzeń tygodnia, tych gospodarczych, fachowo, ale i z przymrużeniem oka. Winien ima po godzinie 9:00, zapraszamy. Dziś na północy w centrum pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć i padać głównie na południu kraju. Najmocniej popada w Małopolsce i na Podkarpaciu. Po południu może przelotnie pokropić także nad samym morzem. W Tatrach będzie sypał śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, tylko na wybrzeżu porywisty. A na termometrach od 7 stopni na Podhalu, 11-12 na wybrzeżu, Suwalszczyźnie, Górnym Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce, 13-14 stopni dzisiaj w większości regionów, a najcieplej do 15 stopni miejscami w centrum, na zachodzie i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka w zasięgu ręki. Kiedy i gdzie chcesz. Słuchaj ulubionych audycji na żywo i na żądanie w nowej, bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Autopromocja. Zapraszamy

Nowe nagranie w Trójce. Pearl Jam jako piosenka dnia dziś. Ciekawe, jak poradzą sobie w kolejnym 1998 notowaniu listy przebojów Trójki. Po 19 zapraszam Marek Niedźwiecki. Czy znowu na podium stąsi Deep Purple i Daria Zawiałów? Proszę zagłosować z naszych stron do południa, potem po 19 cieszyć się i nasłuchiwać swoich ulubionych artystów. No a dziś po 22 także przypomnimy archiwum listy przebojów. Jutro z kolei po 20 coś przyjdzie. Miłość lub wojna. Koncert Leny Piękniewskiej online. To wydarzenie związane jest z 77. rocznicą stłumienia powstania w getcie warszawskim. I co ważne, koncert Leny to nie domówka, ale zawodowy występ na scenie z muzykami. Polecamy w sieci oraz na płycie, bo zapis trójkowego koncertu wydało Polskie Radio. Zapraszamy do Trójki za 19 minut 9. Projekt Tata. I Krystian Hanke, witamy. Dzień dobry. Muzyka to potęga. A gdyby tak podejść do niej naukowo i napisać to tak, by zrozumiały dzieci? W końcu dźwięki to fizyka. Można rozłożyć muzykę i te dźwięki na czynniki pierwsze i zbadać pod różnym kątem. Pokazać ten fascynujący świat od innej strony. Zuzia Kisielewska pisze o doświadczeniu Chryzypa, który swoim uczniom pokazywał, jak wygląda dźwięk, wrzucając kamień do wody, pokazując im po prostu falę, która się koliście rozchodzi. I to samo możemy sobie wyobrazić z dźwiękiem właśnie, na przykład przy klaśnięciu. Powietrze tak samo wibruje, tak samo się roznosi. Polecam niewielki tunel albo miejsce pod wiaduktem, żeby potem już spokojnie wrócić do lektury książki 12,5 tonów. To właściwie wszystko, co mamy do dyspozycji w takiej muzyce europejskiej, to 12 dźwięków. Dziwne, że od tylu stuleci ludzie wciąż potrafią na tych 12 dźwiękach budować nowe formy, które rozpoznajemy. Powstają utwory, których nie da się z niczym innym pomylić. Opowiada Bartłomiej Ignaciuk, grafik w wydawnictwie Druga Noga. Kiedy mój syn ostatnio odkłada książkę, sam z przyjemnością do niej zaglądam po mnóstwo niesamowitych historii i odkryć. Że 10 skrzypków jest tylko dwa razy głośniejszych, mogą wydobyć dwa razy głośniejszy dźwięk niż dwóch skrzypków. Czyli ta funkcja głośności dźwięku nie jest wcale taka geometryczna, nie jest taka, nie postępuje w ten sposób. I dlaczego tak się dzieje? Do tego wiele odpowiedzi na zaskakujące pytania. W jaki sposób kreski i kropki ułatwiały życie średniowiecznym chórzystom? Dlaczego chirurdzy nie powinni pracować w ciszy? I ilu muzyków zmieści się w pasztecie? Tak, tak, nikt tu się nie przesłyszał. Dźwięki nas fascynują, a muzyka potrafi wesprzeć. Czy Michael Phelps nie łamałaby przepisów antydopingowych, słuchając muzyki, zanim skoczył do basenu na sygnał startera? Bo jakby dowiedzione jest, że ona w skuteczny sposób na przykład poprawia krążenie krwi, czy potrafi nas do czegoś zdopingować. Zresztą wszyscy dzisiaj, którzy biegają po barkach, stosują ten sam trik i nawet są chyba, ja tego nigdy nie robiłem, bo jednak szanuję piosenki, ale można sobie zwiększyć tempo jakiegoś utworu, żeby szybciej biec. A ja spieszę donieść, że widzę, jak takie książki potrafią wciągnąć dzieci w świat nauki bez namawiania. Seria Monstrualna Erudycja wywołuje na dodatek salwy śmiechu u czytelnika. Tosiek do dziś zamęcza mnie zagadkami na temat paskudnych robali. To jeden z tomów serii. Tomów, o których łatwiej powiedzieć, czym nie są. To na pewno nie jest komiks, mimo że mają te książki elementy komiksowe. Dużo ilustracji w tych książkach, jest sporo zwartego tekstu. Są również quizy, taka właściwie wieloelementowa przygoda ze światem nauki, potraktowanym trochę z przymrużeniem oka, dającym bardzo konkretną wiedzę. Bo to informacje, których nie wstydziłby się wkuwać do egzaminu student. A tu wkuwać nie trzeba, bo ta wiedza, mówi Agnieszka Betlejewska z wydawnictwa HarperCollins, zostaje w głowie sama. Jak choćby to o pojedynkach krocionoga z jego odwiecznym rywalem. Z parecznikiem, tak. No zdecydowanie. To no, właściwie jest wiedza, której nie wyniesie się ze szkoły. Nie są to suche informacje, ale właśnie ciekawostki. Rzeczywiście ta seria budzi no, ogromne emocje. Chrząszcza autorzy zachęcają wynająć do trudnego zadania. W ten sposób poznajemy jego wiele talentów. Radzą, jak wykiwać goniącą cię pszczołę i przestrzegają, jakich pułapek na muchy tsetse nie robić. Obalają mity i zabobony i kreślą folder reklamowy w czasów w wodnym świecie brzydkich robali. Księga owadzich rekordów czy porównanie z umiejętnościami człowieka dają też zaskakujące wnioski. Książka o robalach może mieć też funkcję terapeutyczną. W jaki sposób one są dla nas użyteczne i jak się ich nie bać, bo tak, no w przypadku robali to jest bardzo często świat, który budzi w nas obrzydzenie, natomiast tutaj autorzy pokazują, że to jest świat różnorodny i fascynujący i też uwrażliwiają na ten świat przyrody. Po robalach i kipiącym mózgu sięgniemy po śmiertelne choroby, temat na czasie, straszliwą prawdę o czasie i wstrząsającą elektryczność. Jeśli już przeszliśmy na trochę domową edukację, to takie podręczniki aż się proszą o przerobienie. O książkach naukowych profesor Krystian Hanke, projekt Tata w poniedziałek w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. Polecamy i zachęcamy. A kontakt z nami zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Pan Karol z Warki napisał, że właśnie jedzie oddać krew. Chciałby zachęcić do tego jak najwięcej osób. Braki są ogromne. A co do tych porannych ptaków? Te lśniące czarne ptaki z żółtymi dzióbkami warto podziwiać teraz właśnie z samego rana. To oczywiście kosy. Droga mi ucieka spod kół, spod kół. Strzelają kamienie. Droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie droga, na końcu drogi zwykle jest par. I ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie Episet za 12.09. No to w drogę. Audycja podróżna. I Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dalekie podróże w te wakacje, jak wiemy, raczej możliwe i bezpieczne jeszcze nie będą, ale są i dobre wiadomości. Do zwiedzenia pozostaje przecież Polska. Co powiedzieliby Państwo na taką wyprawę? Po dalekich wojażach Bartek Bart Borkowski pomyślał, że dobrze byłoby lepiej poznać własny kraj. Wsiadł na rower i wyruszył wzdłuż granic Polski. W sumie pokonał 3000 kilometrów, a tak o swojej wyprawie opowiadał podróżnej. Założenie było takie, żeby trzymać się jak najbliżej granic, ale oczywiście były takie sytuacje, że oddalałem się od nich. Były to sytuacje, kiedy pogoda mi głównie przeszkadzała, albo jechałem jakimiś terenami górskimi. Gdzie wystartowałeś? Wystartowałem z miejscowości Giby i jechałem wschodnią granicą zgodnie z ruchem wskazówek zegara na południe. Powiedz, czego dowiedziałeś się o Polsce? Czym ta trasa cię zaskoczyła? Miałem takiego kaca moralnego, że pchałem się gdzieś za granicę,